Chai, RKO. Oh, na vasuti, taiweka sawa. Toto rosti, rosti, yani kazi na dawa. Kwake sifuru kuche, yani fire, fire. Mtoto nizi karoti, herua, herua. Mchuma zuri na tari, bafana, bafana. Nisha msome adua, akinjita na gandana. Anana sana, kiuno kama densa kikongo. Ana masifa kinama, mixa kuongea kimumbu. Kama kitoto cha Obama, kitanda nino rongo rongo. Kisafino tongo tongo. Kapewa uni katoa jambo. Toto nifunde na jua mambo. Sina gatabu baba wakamu. Nanunua na mvua na mvalishaga. Ya habibi, ya habibi, ya hayati, ya hayati. Ya habibi, ya habibi, maisha ya moto wa. Ya habibi, nishombeze. Ya hayati, ilegeze. Ya habibi, ya ya ya ya. Lisa utima. Mashindano ni mazitu. Hili jiko java alishi kikini la moto. Msukuano, mambo mpwito mpwito. Kiuno ni feni mama, kitanda ni mafuriko. Nasimamia ukuta usiku na tetema. Akishikaga ukuta na shindwaga kuema. Kazi ni kurudi na rudigi mapema. Naogopa wenye nazo asije ni nyanganya. Minapata shida mwenzako. Ukitoka peke yako, usinyache nitakufa mwenzako. Oh, chombeze, nilegeze, legeze. Ya habibi, usije nipoteze. Uliza mtimangwe. Ya habibi, ya habibi, ya hayati, wendo wapeke. Ya habibi, aiwewe, marashia moyo wangwe. Ya habibi, chombeze. Ya hayati, legeze. Ya habibi, ayayaya. Uliza mtimangwe. Gani, my baby, shikamoo. Nakupa heshima, nakupenda. Shikamoo, nakupenda. Shikamoo, nakupenda. Oh baby, shikamoo. Ya habibi, ya habibi.